שקט סביב צועק בכם אלוהים מעלי נשאר אלוהים מעלי נשאר לישון מנסה בזה המתכסה לא שוכח את העבר אלוהים עלי נשאר את מילאת לי את חיי ליבי נתתי לך כל מה שאת רצית באהבה נתתי לך על עצמי לא חשבתי חיי נתתי לך זיכרון מר ממך נותר אלוהים עלי נשאר את מילאת לי את חיי ליבי נתתי לך כל מה שאת רצית באהבה נתתי לך על עצמי לא חשבתי חיי נתתי לך זיכרון מר ממך נותר אלוהים עלי נשאר אשליה וכאב צעקת הלב בלי אהבה בנפש כאן אלוהים עלי נשאר לישון מנסה בזה מתכסה לא שוכח את העבר אלוהים עלי נשאר נתתי לך כל מה שאת רצית באהבה נתתי לך על עצמי לא חשבתי חיי נתתי לך זיכרון מר ממך נותר אלוהים עלי נשאר שון מנסה בזה המתכסה לא שוכח את העבר אלוהים עלי נשאר אשליה וכאב צעקת הלב בלי אהבה בנפש כאן אלוהים עלי נשאר נתתי לך כל מה שאת רצית באהבה נתתי לך על עצמי לא חשבתי חיי נתתי לך זיכרון בר ממך נותר אלוהים עלי נשאר זיכרון בר ממך נותר